بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي لا اقسم بيوم القيامه موکي قسم آهي قیامت جي ڏينهن جو ولا اقسم بالنفس اللوامه اي موکي قسم آهي ان نفس جو جيڪو پان کي گھڻي ملامت ڪندڙ آهي ايحسب الانسان الا نجمع عظامه چا انسان يعني کافر بھائے تو اسیں هرگز ان جا حدا گڏ نہ ڪنداسين بلا قادرين على ان نسوي بنانا ها اسیں ان جي آنگرن جي حدن برابر ڪرڻ تي قادر آهين بل يريد الانسان ليفجر امامه بلڪ انسان گناہن تي هميشگي ڪرڻ چاهي ٿو يسأل ايان يوم القيامه يو سوال ڪري ٿو ته قيامت جو ڏينهن ڪڏهن ٿيندو فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر جڏهن اک خوف کان حيران ٿيندي ۽ چنڊ بي نور ٿيندو ۽ سج ۽ چنڊ گڏ ڪيا ويندا يقول الانسان يومئذ اين المفر ان ڏينهن انسان چوندو فرار ٿيڻ جي جاءِ ڪٿي آهي كلا لا وزر خبردار قاب پناہ جي جاءِ نه هوندي الى ربك يومئذ المستقر ان ڏينهن توهان جي رب ڏانهن موٽڻ جي جاءِ هوندي ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر ان ڏينهن انسان کي سندس اڳيان پوئين عمل ٻڌايا ويندا بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره بل انسان پنهنجي نفس کي پان چڱي طرح ڏسندڙ آهي جو توڻي هو پنهنجا عذر پيش ڪندو لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه رسول عربي توهان پنهنجي مقدس زبان کي وحي رباني جي تکميل کان اڳ ۾ تکڙ ڪري نه هلايو بيشڪ ان کي توهان جي سيني ۾ جمع ڪرائڻ ۽ زبان سان قرأت ڪرائڻ جو ذمو اسان تي آهي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه پوءِ جڏهن اسين ان کي پڙهي مڪمل ڪريون پوءِ توهان ان پڙهيل جي تابعداري ڪريو ان کان پوءِ بيشڪ اسان جي ذمي ان جو بيان آهي كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة خبردار بلڪ توهان يعني کافر دنيا سان محبت رکو ٿا ۽ توهان آخرت کي ڇڏي ڏيو ٿا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة کچھ چهرا قیامت جي ڏينهن خوبصورت ۽ تازه هوندا جيڪي پنهنجي رب جو ديدار ڪندڙ هوندا ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة اي كج مو ان دي بدصورت اي مايوس هندا كين توقع هندي تو مصيبت ان جي کرے سندن چيل ٽٽندي كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق خبردار جي وقت سا ڏڙيءَ تي پهچندو ۽ چيو ويندو آهي ڪو کيڻو رکندڙ وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق اهو يقين ڪندو ته بيشڪ اها جدائي آهي ۽ هڪ پني ٻي پنيءَ سان ملي ويندي الى ربك يومئذ المساق ان ڏينهن ان ماڻهو کي توهان جي رب ڏانهن موٽڻ آهي فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى وهي ان شخص نہ سچ کے منيو ۽ نہ نماز پڙهي پر ان ڪوڙو سمجهو ۽ پٺ ڏني ان کان پوءِ آخر جي پنهنجي گھر وارن ڏانهن ويو اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى تنهنجي تباهي اچي پهتي ان کان پوءِ تنهنجي تباهي اچي پهتي ايحسب الانسان ان يترك سدى ڇا اهو انسان ڀائي ٿو ته ان کي آزاد ڇڏيو ويندو الم يكن نطفه من مني يمنى छा वो इंसान एक नुतफो न हो जेको चिलायो वियो ثم كان علقة فخلق فسوى ان کان پوءِ هو دگ ٿيو پوءِ ان کي پيدا ڪيو پوءِ ان کي درست ڪيو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پوءِ ان ٻه قسم يعني مرد ۽ عورت پيدا ڪيا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى وہ مول مان کے جارے نہ تو سکے یقیناً وہ قادر ہے۔